Opo ise ono wong sing purono po aku sing ra sepiro sing ra suke pondo duweku mung setyo lan wani rekoso.